To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przejezdne są już wszystkie trasy kolejowe, które były zablokowane po czwartkowych wichurach. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Welt zapowiada, że kończy partyjną karierę. Chce pozostać szeregowym członkiem PO. Wielki Teatr zamieni się wieczorem. Rynek miejski w Piotrkowie. Większość tras kolejowych w Polsce jest już przejezdna. Udało się naprawić wszystkie uszkodzenia spowodowane przez czwartkowe nawałnice. Właśnie teraz przywracany jest ruch na trasie Oleśnica, Twardogóra, Ostrów Wielkopolski. Do tej pory pasażerowie musieli korzystać z komunikacji zastępczej. To ostatni odcinek, na którym do południa trwało jeszcze sprawdzanie sieci, informuje rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Przy usuwaniu skutków nawałnicy, głównie w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, uczestniczyło ponad 60 jednostek do usuwania uszkodzeń sieci trakcyjnej, ponad 23 lokomotywy. Działało 160 specjalnych zespołów do naprawy usterek na liniach kolejowych. Bardzo istotne jest to, że Polskie Linie Kolejowe usuwają drzewa rosnące obok toru. To ogranicza możliwości utrudnień na liniach kolejowych. Wciąż nieprzejezdna jest trasa z Rzepina do Frankfurtu nad Odrą, którą jeżdżą pociągi do Berlina. Po wichurach, które przeszły w nocy z czwartku na piątek, największe szkody są w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. W wyniku nawałnicy rannych zostało 45 osób, dwie zginęły. Uszkodzonych jest ponad 1700 budynków. Wciąż prądu nie ma 140 tysięcy odbiorców. Hanna Gronkiewicz-Welt zapowiada, że będzie starała się o miejsce w zarządzie Platformy Obywatelskiej. To będzie moja ostatnia kadencja, młodsi powinni wejść do partii, stwierdziła prezydent Warszawy. Wczoraj Rzeczpospolita, powołując się na polityków PO, napisała, że Hanna Gronkiewicz-Welt straci funkcję wiceszefowej partii na grudniowej Radzie Krajowej Platformy. Prezydent Warszawy konsekwentnie odmawia stawienia się przed komisją weryfikacyjną, choć lider PO Grzegorz Schetyna, a także szef klubu Platformy Sławomir Neumann sugerowali, że powinna zmienić zdanie, bo jej postawa szkodzi partii. Sytuację wokół prezydent Warszawy komentowali politycy w śniadaniu w Trójce. Zdaniem Jacka Sasina, z Prawa i Sprawiedliwości nie stawianie się przed komisją to jak przyznanie się do winy. Pani prezydent boi się przyjść przed komisję, bo musiałaby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań odpowiadać na trudne pytania. Nie dałoby się tak jak w wywiadach telewizyjnych na okrągło uciekać od tematu, tylko trzeba byłoby rzeczywiście z tą świadomością, że trzeba mówić prawdę, bo inaczej grozi za to kara, zmierzyć się z tematem. Do tego nie jest skłonna. A według posła PO Andrzeja Halickiego prezydent Warszawy nie uchyla się od wypełniania prawa. To nie jest stawianie siebie ponad prawem, bo organ jako Warszawa jest obecny cały czas. Mało tego, zanim ukonstytuowała się komisja, przedstawiciele Patryka Jakiego jako przewodniczącego, bo wtedy dopiero został on sam powołany, już byli w biurze i otrzymali wszystkie dokumenty. Jak mówiła posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, zachowanie prezydent może budzić zdziwienie. Jeżeli mamy warszawiaków, którzy słyszeli o czyścicielach kamienic, jeżeli słyszeli o Jorancie Brzeskiej, jeżeli słyszą o słupach, co pada to przed komisją, jeżeli słyszą o prawie 130-letnich spadkobiercach, to nie dziwmy się, że działa to bardzo na wyobraźnię i że wszyscy mają wrażenie, że była jedna wielka afera. I w tym momencie, jeżeli prezydent Gronkiewicz-Welt nie stawia się przed komisją, nie chce nic wyjaśniać, nie chce odpowiadać na pytania, to jest tak jak przyznanie się do winy. To już w tej chwili niestety działa w ten sposób. Za niestawianie się przed komisją Hanna Gronkiewicz-Welt została ukarana grzywnami w sumie na ponad 30 tysięcy złotych. Dla wielbicieli historii i sztuki to będzie niemała gratka. Wieczorem rynek miejski w Piotrkowie Trybunalskim zamieni się w teatr. Na scenie widowisko historyczne o królu Zygmuncie Augustie. Posłowie w Piotrkowie, czyli sprawa miłości. Jak mówi jeden z pomysłodawców tego widowiska, Bartosz Gumulec, nawiązuje ono swoją treścią do autentycznych wydarzeń sprzed lat. Osią akcji jest bowiem romans i potajemny ślub króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Posłowie podczas obrad Sejmu w Piotrkowie próbowali wymóc na Zygmuncie Augustie anulowanie małżeństwa z Barbarą. Spektakl kończy się wyjątkowo pięknym monologiem Frycza Modrzewskiego, żywo wyjętym z historii XVI-wiecznej o poprawie Rzeczpospolitej. Tam padają tezy, słowa, które zapisane zostały właśnie 500 lat temu. Mówimy o podstawowych rzeczach, o miłości, o solidarności, o praworządności. Odtwórczynią roli królowej Bony jest Dominika Ostałowska. Jak mówi, sprawy poruszane w spektaklu mają wymiar ponadczasowy. Mówi o sprawach, które są zawsze i wszędzie istotne i ważne i fajnie by było, żeby były istotne dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Spektakl w reżyserii Marcina Gawła będzie można obejrzeć w Rynku Trybunalskim. Monika Gosławska, Radio Łódź. Początek spektaklu o 19:00, a kolejny serwis Trójki za godzinę.

Nobody's fault but man. I say I had a mother who could pray. I had a mother who could pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Yeah, all right, all right. Witamy w drugiej godzinie Markomanii. Przy mikrofonie Bela Komoszyńska, zaszczytnie zastępująca pana Marka Niedźwieckiego podczas jego wakacyjnej nieobecności. I tę drugą godzinę Markomanii rozpoczynamy od takiego kącika wielkich kobiet w muzyce. Rozpoczęła wielka Nina Simone, a za chwilę artystka, którą prywatnie nazywam sobie matką wielkich wokalistek. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy słuchałam jej albumu Blue, byłam absolutnie oszołomiona faktem, jak wiele tych wielkich, późniejszych kobiecych głosów słyszę w tej muzyce. Bo i Bjork, i Tori Amos, i Diana Krall, i Stevie Nicks. Ja myślę, że państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Slaughtered half of friends. Kiedy człowiek słucha Joni Mitchell, czuje się jak w objęciach bezpiecznego, rodzinnego domu. I w tych kręgach pokrewieństwa muzycznego z Joni pozostaniemy jeszcze na chwilę, bo za chwilę artystka niezwykła pod wieloma względami, Tori Amos. Kilka tygodni temu zagrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej krótki recital. To było na chwilę przed wydaniem jej nowego albumu. Ja na tym recitalu miałam wielką przyjemność być i następnego dnia, dzięki pomocy Ani Gacek i Piotra Meca, udało mi się przez chwilę porozmawiać z Tori, ale właściwie nie o tej rozmowie Państwu chciałam opowiedzieć, bo to były głównie moje podziękowania, ale kiedy jeszcze przed rozmową stałam i patrzyłam z odległości na Tori, myślałam sobie, Tori, ty nie wiesz, ilu masz studentów na całym świecie i każdy z nich coś ci zawdzięcza. A to miłość do fortepianu, a to miłość do nieszablonowych kompozycji i tekstów, a to po prostu odwagę bycia odważnym artystą i kobietą. I ta wdzięczność Tori się należy od jej wielbicieli. Ja do nich należę, bo kiedy zaczynałam zajmować się pisaniem swojej własnej muzyki, Tori miała na mnie ogromny wpływ. I jak dobrze po wielu latach słucha się jej pierwszych albumów. From in the shadow she calls, and in the shadow she finds a in her faded photograph, my image under her film is with a message for my heart, yes, with a message for my heart. She's been everybody else's girl, maybe one day she'll be alone. Everybody else's girl, she's been here. Dajmy na chwilę odpocząć wielkim śpiewającym kobietom, bo teraz pojawi się bardzo ważny mężczyzna, bardzo ważny artysta i z góry Państwa przepraszam, że nie potrafię dobrze opowiadać o Nicku Cave'ie, bo o nim mowa, nie wiem dlaczego, ale opowiem Państwu o pierwszym koncercie Nicka Cave'a i The Bad Seeds, na którym byłam. To był dziwny koncert, myślę, że dla samego Nicka. To było w Warszawie, w holu biurowca Focus. Może ktoś z Państwa był na tym koncercie. To był koncert siedzący, co dziwne w przypadku tego zespołu, ale pomimo dziwnych okoliczności, niesprzyjającej akustyki, koncert był fenomenalny, porywający. Publiczność porzuciła krzesła i tańczyła pod sceną. To wszystko, co zawsze tak niezwykłego wydarza się podczas koncertów Nicka Cave'a, którego cenię nie tylko za doskonałe albumy, ale też w równej mierze chyba za to, jak niezwykle charyzmatycznym artystą jest na scenie i co wyprawia z publicznością, która zupełnie nie wie, co się z nim dzieje. A ci z Państwa, którzy odpowiednio wcześnie zorientowali się, że Torwar wcale nie jest taki duży, już 24 października dowiedzą się, gdzie rosną dzikie róże. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Where is Michael? Where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? Where are the 15 feet of pure white? I wave to my neighbor wave to me. But my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. And I'm 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad. Under 15 feet of pure white snow. Where's my nurse? I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing. Under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know? We're under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Mam wielką słabość do starych polskich piosenek, do ich kunsztu, do harmonizacji, do kunsztu słowa. I jeżeli chodzi o ten kunszt słowa, to już za tydzień festiwal Marii Czubaszek w Polanicy. I jeżeli chodzi o teksty pani Marii Czubaszek w piosenkach, ostatnio natrafiłam na utwór Ali Babek, którego przyznaję, że nie znałam wcześniej, a który uwiódł mnie od pierwszego usłyszenia i zachwycił i swoją harmonizacją i co naturalne swoim tekstem, niezwykle humorystycznym i jednocześnie bardzo poważnym, jakże dającym do myślenia, mimo że serce nie sługa, ale warto to wszystko rozważyć i przeczytać sobie nawet bez muzyki. A jeżeli chodzi o muzykę, to napisał ją Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Maria Czubaszek. Mm. można mały flirt jak zbędną kwotę. Krótkich szczęścia parę chwil jak kilka złotych. Tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata. Jak do ziarnka ziarnko tak, firm do firmu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz wkład. Opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Obudzona w środku nocy, na pewno wymieniłabym ten zespół jako jeden z najważniejszych i my wszyscy w Sorry Boys bardzo ten zespół lubimy. Jutro wracamy do Irlandii. We'll be right back. Wracamy do wielkich kobiet w muzyce i jednocześnie do starej polskiej piosenki. Muzyka Ewy Demarczyk towarzyszy mi właściwie od najwcześniejszych lat, można powiedzieć, pewnie, że od urodzenia, bo razem z rodzicami słuchałam muzyki Ewy Demarczyk jeszcze z płyt winylowych i dla siebie samej odkryłam ją jako nastolatka. To jest dla mnie absolutny diament, całokształt twórczości Ewy Demarczyk. To jest artystka, która w czasie swojej największej aktywności twórczej była absolutną perfekcjonistką i była też niezwykle wymagająca, czasami wręcz bezwzględna, wobec akompaniujących jej muzyków. Oni musieli wyczuwać każdy jej oddech, każdy ruch jej ciała, ale ona na scenie dawała z siebie wszystko i po zejściu ze sceny mdlała zwyczajnie ze zmęczenia. Publiczność przeżywała prawdziwy katarzis i gremialnie płakała na koncertach Ewy Demarczyk. Polski anioł, czarny anioł polskiej piosenki, Ewa Demarczyk i utwór szczególnie mi bliski, Rebeka. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce na pokryciu. Cicho szepnął, bo to jest on. Nie wiem dlaczego wszedł, lecz obcy są w mieścini obcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jakby żal ochronnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biał weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem szedł wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, cucząc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spychałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym. Że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedzie po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pozostajemy przy aniołach, bo teraz anioł brytyjskiej piosenki i to anioł jednocześnie biały i czarny. Marianne Faithfull, anioł biały, jako młoda dziewczyna, zaczynała jako smukła blondynka o anielskim głosie. Później swoje życie związała z muzykami grupy The Rolling Stones. I później nastąpiło wiele, wiele wydarzeń, które zmieniły i ją, a zwłaszcza jej głos. Myślę, że głos Marianne Faithfull przyporządkowałabym do ptaków krukowatych, o ile Elizabeth Fraser z Cocteau Twins, które pojawiło się na początku, nazwałabym ptakiem śpiewającym, uwięzionym w ciele człowieka. Tak, Marianne Faithfull, absolutnie niezwykły, wyjątkowy głos i wyjątkowa osobowość w historii muzyki. Wybrałam utwór z... dla mnie doskonałej płyty, doskonale skomponowanej, doskonale wyprodukowanej, tytułowy Broken English. To jest naprawdę niezwykle przyjemne uczucie móc podzielić się ze słuchaczami Trójki swoją ukochaną muzyką. Bardzo Państwu dziękuję, że spędziliście ze mną te 2 godziny markomanii. Bardzo dziękuję cudownym kobietom radia, które otoczyły mnie tutaj profesjonalną opieką. Ola Budek, Elżbieta Malinowska, Ania Gacek. Oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie panu Markowi Niedźwieckiemu i Piotrowi Mecowi. Państwu życzę cudownej soboty. Kłaniam się, Bela Komoszyńska.